Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 4 de juliol del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova edició, encetem una nova setmana a través de la 106.9 de la freqüència modulada a través d'RKB en aquest Línies Obertes, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. I encetem aquest dilluns 4 de juliol, un dilluns en què sabem que Teddy Bautista i dos directius més de l'SGAE han estat posats en llibertat, però amb càrrecs. El president de la Societat General d'Autors i Editors de l'SGAE, Teddy Bautista, va quedar en llibertat, sense fiança i amb càrrecs, juntament amb altres dos directius de l'organització, Enrique Lores, el director general, i Ricardo Azcoaga, el director financer, imputats per delictes d'administració fraudulenta i d'apropiació indeguda d'especial gravetat, tal com detalla l'informe del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Rafael Ruz. El màxim dirigent de l'SGAE està, a més, imputat per un tercer delicte societari de negativa o impediment a socis de l'exercici dels drets d'informació i participació. Després de diverses hores de declaració davant del jutge instructor, Bautista i la resta de directius van ser posats en llibertat provisional sense fiança, però amb la prohibició de sortir del territori nacional, i els han estat retirats els passaports. Els tres dirigents de la gestora de drets d'autor s'enfronten a penes d'entre 1 i 11 anys de presó. Poc després, altres dos dels detinguts del passat divendres, en el cas de l'SGAE, Elena Vázquez i Celedonio Martín, eren posats en llibertat després de declarar. També estan imputats pels mateixos càrrecs d'apropiació indeguda i administració fraudulenta, encara que a la primera se li afegeix un presumpte delicte d'alçament de béns que podria portar-li 4 anys de presó. Les altres tres persones que van ser detingudes divendres en l'anomenada Operació Saga passaran avui a disposició judicial per declarar davant del jutge Ruz. Entre ells hi ha José Luis Rodríguez Neri, presumpte cervell de la trama. Neri era l'exdirector de gestió de l'SGAE. És el director general de l'SDAE, la filial digital de l'SGAE, dissolta només un dia abans de la intervenció policial i que presumptament era utilitzada per desviar fons, empreses privades, i fundador, a més, de Microgenesis, una d'aquestes empreses que rebien els desviaments de diners. Doncs així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, tindrem el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri, l'agenda de Barcelona de Franc, i avui parlarem també amb José Luis Cabo sobre internacionalització d'empreses. Tot això fins les 9, aquí a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic, David Morales. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. I com és habitual, tots els dilluns, a aquestes hores ens acompanya l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Després de les vacances aquestes al cap de setmana i tot. Perfecte. Després de les vacances del cap de setmana i preparant les vacances, sí, que ara d'aquí reia ens arriben, eh? Alguns abans que els altres. Mira per on et dic jo. que la pròxima setmana ens acomiadem, però vosaltres vindreu fins dimecres i a mi em quedarà encara dijous i divendres que farem un retrospectiu de tot el que hem fet durant l'any en Línies Obertes. De moment avui el que toca és efemèrides. Comencem fent un repàs del que va passar en un dia com avui, en un 4 de juliol de l'any 1776. La Declaració d'Independència dels Estats Units. Els membres del Congrés Continental, en què estaven representades les 13 colònies nord-americanes, van votar per unanimitat la Declaració d'Independència, que els havia de donar llibertat i sobirania perquè s'hi especificava la segregació del Regne Unit. Thomas Jefferson, que amb el temps va ser el tercer president dels Estats Units, va ser responsable de la seva redacció, en què s'atacava durament l'esclavitud i el comerç d'esclaus, avalats pel rei Jordi III. La declaració, però, no establia la independència, sinó que manifestava la intenció d'obtenir-la i les raons que la justificaven. Viatgem ara en el temps, fins l'any 1299. Batalla naval del Cap d'Orlando, a Sicília, en què l'estol catalano-aragonès de Roger de Llúria derrota les naus del rei Frederic II de Sicília. Va passar un dia com avui de l'any 1336. Mor Isabel de Portugal, filla de Pere el Gran de Catalunya-Aragó i esposa del rei Dionís de Portugal. L'església la va canonitzar l'any 1626. Viatgem ara fins al 1946. Es proclama la República de Filipines. 1988. La policia francesa intercepta a París 100 milions de pessetes destinades a ETA a compte del rescat de l'indústria Emiliano Revilla. I per últim va passar un dia com avui, un 4 de juliol del 1997. La nau no tripulada Mars Pathfinder arriba a Mart i transmet les primeres imatges de la seva superfície després d'un viatge espacial de 500 milions de quilòmetres. Arribarà el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs hem de felicitar a Gina Lollobrigida, l'actriu que avui acompleix 84 anys. També tenim un altre actor que avui acompleix anys i és Miguel Ángel Muñoz, que fa 28. Álvaro Uribe, expresident de Colòmbia, acompleix avui 59. Victoria Abril, l'actriu, en fa 52. 84 anys fa, per la seva banda, el dramaturg Neil Simón. El president amb honor del Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, avui acompleix 85 també. I finalment també felicitem a Sonia de Noruega, reina consorte, que avui acompleix 74. Els felicitem a tots ells i, Angie, a tu t'esperem demà amb més aquí en Línies Obertes. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. En punt d'un quart de 9 del matí i arriba a Línies Obertes, com tots els dilluns, el Top 5. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia, David. Avui sense la Laura. Sense ella i amb veu de mascle. Mira, escolta, quina veu més forta. Sí, quina veu. Oh. T'estàs fet tot un home. No, és el micro aquest que és nou, no? És un altre. Normalment tenim un altre aquí posat, en el lloc on estàs tu, i avui, mira, hi ha un altre diferent. Ja els veig aquí, com tirats tots, com si estiguessin dormint, com sí, jo fa una estona. Exacte, estan dormint. Tenim tenim dormint el 4, el 6... El 4 i el 6, sí. El 4 i el 6. Sí, RKB té vida. Exacte. Em sembla molt fort. Però no té vida nocturna. No, perquè no, els micros perquè... dormen. Bueno, potser tenen ja mal de cap i tot del tot el que hem hagut aquesta nit, pobres. Ah, és possible. O deurien estar el dissabte allà a Montjuïc, allò tan guai que es va fer. Ah, la nit de Montjuïc. Que xulo, eh? No vaig poder anar. No? No. Jo tampoc. M'ho vaig perdre. Que xulo, com, perquè és xulo. Home, hi havia concerts xulos. Home, Pastora. A mi Pastora, jo volia anar a veure Pastora. De fet, això està en el Top 5. Pastora, sí. Gossos, així que recordi. Mishima. Sí, sí, déu-n'hi-do. Joe no sé què. Ara t'ho explico. Està aquí. Ah, vale. En el Top 5. Però en el Top 5. Mira, què, si comencem vols, pel pitjor o pel millor? Començarem pel pitjor. Va. Per acabar amb bon sabor de boca. Molt bé. Encara que ha sigut complicat trobar una cosa... positiva. Així, sí, mig bona. Bé. Però bé, aquí està. En el número 5 del pitjor de la setmana, que no és el pitjor del pitjor... sinó que, mira, és una cosa que fa gràcia, al cap i a la fi, que el Trias, estimat Trias, un petonet des d'aquí, alcalde guapo, rellisqui, doncs fa gràcia. Sí, la veritat és que, home, és una mica una cagada. A veure, és una tonterieta que se li està donant massa bombo, perquè és una frase innocent, sense més, que el Trias digui que és una desgràcia tenir un gendre periquito, doncs mira. Clar, però és que hi ha molts periquitos a Barcelona. Bé, però... és la seva opinió, no sé. Calla, que el subdirector d'aquí de la casa és periquito. És que ja li val el Trias. És que ja li val. Veritat, Trias, ai. Mira, és que quin alcalde ens ha tocat. Una abraçada, Enrique. García Corredera. Exacte. Vinga, un petonet des d'aquí. Vale, ja està, ja em quedo sense feina. La setmana que ve ja no vinc. Sí, és que has triat malament el tema per començar. Sí, però espera quan acabem, que no sé si és pitjor. Perquè, aquí, mira, 4. Anem al 4, ràpid. No ha passat res. No ha dit res. En el pitjor de la setmana, el número 4, no hi havia 5 aquesta setmana, la mitjana de passatgers de l'AVE és la més baixa d'Europa. Tu creus que ens hem gastat 97.000 milions d'euros i ningú agafa el tren? Clar, és que, a veure, n'hi ha alguns que estan bé. A veure, un Barcelona-Madrid, quan l'agafes, hi ha bastanta gent. Però hi ha alguns, no sé, podria dir un Madrid-Toledo, per exemple, que Madrid i Toledo tampoc no estan tan lluny com per posar-hi un AVE. Però és que aquests preus val més la pena anar amb avió. Amb avió, exacte. Sí, sí, si compares el preu de l'AVE amb el pont aeri, et surt molt més barat l'avió. Diu, aquí l'alta velocitat espanyola no és rendible, però tampoc rentable per nosaltres. Exacte. En fi. Si et surt més barat donar-te'n en avió a Londres, per dir alguna cosa, sí, que agafar l'AVE per anar a Madrid. A Londres i no en low cost. Exacte. I no en low cost. En fi, això demostra que estem a la darreria d'Europa i del món, perquè la Xina té més afluència al tren de gran velocitat. Clar, són més, diràs, sí. Sí. I per moure's allà va molt més ràpid i més còmode que un avió. Sí, sí, suposo. Però, igualment és patètic que ens haguin gastat tot això i no s'amortitzi. Doncs sí, la veritat. Anem al número 3. Sí, sí, sí, que també tenim el jefe que és de la Renfe, no? De... No, no. El jefe no és de la Renfe. No m'espantis, no m'espantis perquè... El 3, imprudències a la carretera. David, una cosa super sèria i més ara que hi ha estiu i moltes mobilitzacions amb cotxe amunt i avall. Què? Sí, sí, és important. És important la seguretat, sí. Amb els cotxes, amb l'alcohol i amb les imprudències. Sí. Res d'avançar quan no toca. Exacte, si es fan trajectes llargs, descansar quan toca. I que no, per més córrer, s'arriba abans. Exacte. 4 morts en 2 accidents de trànsit, al Berguedà i al Priorat. Déu-n'hi-do. En aquest cap de setmana. En aquest cap de setmana només. 2 cotxes han topat a la C-16 a Cercs i hi ha 2 morts i 4 ferits. Al matí han mort, ahir al matí, 2 ocupants d'una moto en topar contra una tanca al Pradell de la Teixeta. No, si és que s'ha de vigilar molt. Quan es va al volant, sobretot moltíssima precaució. És que s'ha d'anar en compte. S'ha d'anar en compte perquè és molt perillós. Sí, sí, sí. I anem al número 2. Al número 2. Sí. Grècia. Ai, Grècia. Què en dius tu de Grècia? Maco el país. Sí? Maco el país. Sí, saps sí. Que Passeig de Gràcia ja no es diu Passeig de Gràcia, ara es diu Passeig de Grècia. Passeig de Grècia. Li han posat una enganxina, suposo que alguns protestants sobre aquesta cosa tan rara que està passant. Sí. I hi ha una E amb accent en lloc d'una A. D'una A? Ah, mira, està bé. Després t'ho ensenyo, ho tinc fotografiat. Em va fer molta il·lo, no? Dic, ai, mira, li han canviat el nom. Que internacional som. Ai, sí, el primer món. Amb coses del primer món, ja. Doncs això, que Grècia està, tal com titulava el diari Ara, és que costa, eh? Titulava el diari Ara, sí. Grècia en punt mort. En punt mort. Sí. La crisi econòmica ha desconcertat els grecs i ha fet augmentar la crisi social al país. Una cosa que ha derivat en, tu ho saps, protestes, sí, conflictes, i que és molt trist que passi al segle XXI. Sí, la veritat és que un país que està a punt de fer fallida està en una situació greu, econòmicament molt greu. A veure si les mesures econòmiques que s'apliquen, mesures en part, en gran part imposades per la Unió Europea, doncs aconsegueixen reflotar aquest país. Perquè dintre de l'economia global, dintre de l'economia de la Unió Europea, anem una mica tots agafats de la mà. Així que si cau Grècia, això és una mica efecte dominó. No, no, no, ja està clar. I els propers som nosaltres. Som nosaltres, sí, sí. Ho tenim clar. Jo, mira, no dic res. Només et diré que poc a poc la normalitat torna al país, que també està bé, després de diverses setmanes de protestes massives a Grècia contra el pla d'austeritat que s'ha implantat allà in extremis pel Parlament grec. Tornen poc a poc a la vida dels grecs, no? Mm, fan les seves coses, van al circ, no? Sí. No, però vull dir que poc a poc torna a la normalitat i que està molt bé. Doncs sí. Però que fa por. Que fa por i que els tenim aquí. Aquí, sí. I aquí no és a RKB, sinó és al coll. Al coll, de corbata. Sí. En fi, que estan desil·lusionats i es troba desorientada la societat del país. No creuen els grecs que aquestes mesures puguin ajudar a reflotar l'economia. A veure, deixem una mica que comencin a actuar aquestes mesures i a veure si es va pel bon camí. I és que no només Grècia està malament. Anem al número 1. El top 5 de la setmana. No, no, no, no. Tu eres muy malo. Les 5 pitjors coses. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. El pitjor. El pitjor. El pitjor del pitjor de la setmana. Grècia ens queda lluny. Sí. Una mica. Però a prop tenim un país veí. El país vecino. Portugal, França, Andorra... Doncs Portugal, en aquest cas. Portugal. Que si fos Andorra, mal iríamos. Sí. Perquè si Andorra se hunde... No on anirem a esquiar? Sí, és això, és això. I de balneari aquàtic, aquí, sí. Tan xulo. que per cert està molt bé. No paguen, però està molt bé. Quan ja... no s'omple de famílies, mola. Ja t'explicaré jo un dia una anècdota que tinc d'Andorra. Vas veure alguna cosa flotant per l'aigua? No, no. Només, només vaig ser objecte de pregunta al ministre de l'Interior, andorrà. Ja t'explicaré, ja t'explicaré. Quina por, quina històries por. Per no dormir. ¿Dónde vas? Lo petes, David? Sí, sí. I portada d'alguns diaris d'Andorra. David! Sí, ja t'explicaré, ja t'explicaré. No et convidaré a la meva illa paraís fiscal, eh? No, millor que no. Paraís. M'escolti TV3. Ai. En fi, Portugal es quedarà amb la meitat de la paga de Nadal dels treballadors. Apa! Et sembla molt heavy? Déu-n'hi-do. De l'1 al 10 és un 9,77. Un 9,77, sí, sí, sí. És que acabàremos. El govern... ja saps que ha canviat i ara són conservadors. Sí. Benvinguts aquí també, eh? Ha anunciat nous ajustos per saldar les deutes d'aquest país. I una de les mesures és aquesta. Prendre la meitat de la paga de Nadal als treballadors de tot el país, funcionaris i no, sí, invertir-ho per arreglar Portugal. Ah, home, a veure... Yo me lo guiso, yo me lo como. Mira, si és de tots, absolutament de tots... Doncs mira, encara és més o menys equitatiu. És que és molt fort. Però clar, i els que tenen les pagues prorratejades? Els hi aniran prenent cada mes? Cada mes, potser. No ho sé. No ho sé. Mira, Pedro Passos Coelho està més boig que... Jo què sé, jo què sé, jo què sé. Mira, el nou cap de l'executiu, el Pedro Passos aquest, que xundet, doncs superconservador, ja saps, molt modern, no? Va ser escollit a principis de juny i ha anunciat que aquest impost extraordinari s'està començant a debatre. No s'ha aprovat. ¿Vale? La notícia no és tan dolenta. Ja saps que sóc molt alarmista. Però fa por. Fa por, els tenim aquí. Perquè sí. Si passa allà, passarà aquí. Passarà... Ah! Clar, que Rubalcaba ha dit que té... Les mesures. Les mesures per poder treure de la crisi i crear treball. Estaria llegint el periòdico de Catalunya, sí, i va dir, mira... Aquí tenim. Aquí tenim. I dic jo, per què no les ha aplicat abans, si les té? Jo també ja, pensava ja això. Ja és tonteria, eh? Ja és tonteria. Dius, tens les mesures, doncs aplica-les. Era les que tenia en la manga, que se l'estava guardant, David. És que... Que no saps tu de política. Clar, deus això. Anem al millor de la setmana. Ai, en fi, el millor, mira, ens obrim. Línies obertes. Ens obrim. Sí. Seria l'eslògan, no? Sí. Línies obertes, ens obrim, no? Sí, sí, sí, ens obrim als oients. Doncs, no, ara mira, m'he fet gràcia. Ara sí, m'he sí. La idea és que... L'aeroport del Prat augmenta un 20% el nombre de passatgers en aquests primers 6 mesos de 2011. Home, això és una bona notícia. Està bé, eh? Està bé. Està bé. La qüestió és si això va en detriment dels de Girona i Reus. Bueno, sí. Sí. De Reus no en parlem. Eh? No, millor no en parlem. No en parlem. En fi, el director de l'aeroport, el Ferran Echegaray, el meu veí del 16. Conegudíssim. Ha avançat que en un futur pròxim hi haurà nous vols a la Xina i al Japó. Home, això està molt bé, eh? Ens obrim el món. Sí, sí, sí, sí. És que és trist que el turisme japonès sigui tan gran i tots hagin de passar per Madrid per venir a Barcelona. Per Madrid o per París. És que sí. no hi ha dret. Eso no hay derecho, com diu aquella senyora. En fi, el número 4, relacionat amb seguretat viària, també. Sí. Jo crec que l'estiu... ja diuen que l'estiu tota cuca viu. Sí. Però no només això, David, sinó ai, que fins i tot la gent del clero, sí, està més catxonda. Apa, què dius, Marc? Mira, que ara no em diràs que... I el celibat, què? No em diràs que el jefe també és del clero. No, no, no, encara no. Home, que sé del clero i de l'espanyol. Apa! Quines coses a dir, per antena. Com ho deia aquell, és de... Ser del clero i de l'espanyol és una desgràcia. Apa. En fi, m'hauria de fer, alcalde. Jo no sé què faig aquí. El número 4... Sí, amb 4... aquestes declaracions jo crec que ets el pròxim alcaldable. Perfecte, és que podria sí, sí. ser-ho perfectament. El bisbe de Lleida admet que li agrada córrer a la carretera i que l'han multat per excés de velocitat. Apa! Però no ho ha dit així com així. Estava fent missa l'altre dia. Ah, mira. I ho va explicar. Clar, és com... No, està com a casa, eh? Se senten a gust. Hala, que és més mira, mono. Ho explica. No, i també ho va escriure la carta pastoral. Que maco. Però com a redempció, suposo. Sí. Vull creure, jo no? Jo vaig conèixer aquest senyor fa un parell de setmanes. Corria per allà a l'església aquella on treballo. Sí? Una molt gran. Una molt gran, molt modernista. Doncs... por, eh? Ai. Perquè és un senyor normal, i si un senyor normal és capaç de córrer tant, què pot fer el meu papa? Saps? És que jo ara pateixo pel papa. Papa, no corres. Vinga. En fi, i el papa de ningú que corre, saps? Vull dir que vigileu tots, en realitat. Estic molt vial, jo, eh? Sí, ja ho veig. És que és molt important. Jo trobo que l'estiu és això i això de fotre foc als boscos, que són dues coses que no s'han de fer. Ni córrer a les carreteres, ni prendre foc als boscos, senyores i senyors. El número 3. Havaneres i cremat per 33.000 persones. Càlida de Palafrugell. Apa! És el futur. Sí, eh? Sí. Jo trobo que aquesta festa tan nostra es mereix estar al número 3. Perquè la 45a edició de la tradicional cantada d'havaneres de Calella s'ha dedicat a Càstor Pérez. Perdó. Ah. Carles Santís, pels seus 100 anys, i a l'Associació de Veïns i Amics de Calella. Petonets ah, des d'aquí, a Calella, que ens escolten sempre. Sí, sí, sí, ens escolten sempre. Sí, sí, sí, sí. Jo t'ho dic, eh? Tinc constància. Tens constància. I en el número 2, David, jo, què? T'he de dir que jo vaig estar la setmana passada a Sant Pol de Mar. Ara en reconeixer. I des d'allà se sentia perfectament RKB. M'han dit, tu ets el de la tele, no? Sí, exacte, tu ets el de la tele. Tu ets el de la tele. Sempre fan el mateix. Però està bé. El número 2, concerts de Mishima i Pastora a Montjuïc, que van estar molt bé. Mm-hmm. Vaig anar a veure'ls tots dos. Mentida, abans he dit que no hi vaig anar. Però us dic que hi vaig anar i va estar molt bé. Que segur que sí. Segur. Per què? Per què fem concerts a Montjuïc? Doncs perquè comença l'estiu i s'ha de celebrar. Amb sí. Montjuïc de nit 2011. I només és una de les coses, activitats que es faran a Montjuïc aquest estiu. Mm-hmm. Això és el dret de sortida, però és que d'aquí res, cinema a la fresca, David! Sí, és veritat, allà al castell de Montjuïc. Que anirem? Ja s'intentarà. Ens acreditarem per la ràdio i no pagarem. Però si costa 2 euros, em sembla. Digue'm, Franci, però... ja és només pel fet de dir, vinc de RKB, soc premsa. Premsa, vinc de RKB. Ah, no... Bé, encara ens faríem pagar 6, saps? Per morreres. En fi, que trobo molt bé que arribi l'estiu, que faci calor i que puguem anar a la platja sempre amb crema solar. Estic molt de prevenció, aquests dies. Ja ho veig. I amb condó. Doncs, David, al número 1. Anem al número 1. És que havia de dir condó. Clar. Amb aquesta cortineta... Jo de la setmana. El top 5. ¿Te encuentras bien? Ay, David. Que estan totes les fèmines del món tristes. Sí, per què? Hi ha algun que altre mascle? Què ha passat? El solter d'or ha dit... Ui. Ah, aquell. Aquell, Alberto de Mónaco. Això, el de Mónaco. Aquell. Aquell és que... Aquella senyora. Sí, és que jo sóc republicà. Senyora. Jo no. Jo aquest... ni prínceps ni reis. Jo... tenia una pregunta. A aquest senyor no li agradaven els homes? Això era el que es rumorejava, però, escolta, cadascú és lliure de gaudir de la seva sexualitat com vulgui. I jo no entenc per què s'ha casat amb una senyora tan guapa, Charlene Whitstock. Què és això, tan guapo? Una nedadora tan guapa convertida en princesa de Mònaco? Bé, igual que va passar ja fa anys, no? Amb qui? La que es va casar... Amb ell, també? No, amb ell no. Amb qui? Ai, no em sortirà el nom. Un senyor d'aquests dels Reis i tot això. Sí. La princesa... No, també a Mónaco. Ah. Grace Kelly. Grace Kelly. Ah, diva. Diva. També era mariquita, aquell. No ho sé. Jo això ja no hi entro. Ai, però no dic que també era molt guapa. Molt guai. La veritat és que em sembla molt guai. També ho era... Ara saps que... Hi haurà problemes al reino, no? Ai, per què? Això ha de ser com al segle XV. Ai, problemes en el reino. No, perquè el fet de que... Ai, estic jo amb el moquet aquest. El fet de que Charlene Whitstock ara sigui la princesa fa que la nostra estimadíssima Carolina de Mónaco no sigui la primera dama de Mònaco. Apa! Què passa ara? Carolina li pixarà sobre a Charlene? Apa! Això només és un avançament del que podreu escoltar el Rubias de Corazón el dimecres. Dimecres. Que estrena sintonia o, com a mínim, música de fons, David. Ara te la poso, al·lucinaràs. Apa, doncs ara ho sentirem aquí entre publicitat i publicitat. I, Marc, ens acomiadem que ens estem passant de temps ja. Ah, ja m'agrada. Ah, ja t'agrada, mira, molt bé. Marc, que tinguis un bon dia. Vagi molt bé. Fins dimecres. Cada tarde de 4 a 5 escucha el programa latino ADA Contigo, el espacio que te trae la actualidad latina hasta esta frecuencia, 106.9 de RKB, presentado por ADA Jara. Mira que l'hem trobat a faltar aquí a l'estudi, eh? Hola. Vanessa Leiva, bon dia. Bon dia, David, què tal? T'hem trobat a faltar aquests últims dies. Sí? Sí. Bueno, ara ja estic aquí. Ja estàs aquí. No queda gaire, per això. No queda gaire. Però és, bueno. És el que té. Més val venir d'art que mai, no? Sí, exacte. Com a mínim així ens acomiadem bé. Clar, clar que sí. Aquests últims dies. Encara doncs... queden uns dies per sí, posar musiqueta. Sí, sí, sí. Per posar musiqueta. I avui comencem alguna cosa especial, eh? Doncs sí, sí, sí. Avui comencem a recordar una mica els millors grups de sí. tota la temporada. Sí, sí, sí, sí, perquè clar... Els millors grups o les millors cançons? Bueno, sí, hem agafat una mica un recopilatori per fer una mica de varietat, I sí, com que ja només queden pràcticament 15 dies, no? Dues sí, setmanes... Sí, menys, una mica sí, menys, una mica fins menys, i tot. Pràcticament res, no? Sí. Com que queda poquet, hem dit, va, vinga, doncs el juliol l'utilitzarem per fer una mica de remember del que m'ha anat posant, no? Una mica de... Hem posat bastanta varietat, diferents estils i bueno, això és el que volem una mica mostrar. Sí, a través de la música lliure. Exacte. Avui portem els Ludoc, no sé si te'n recordes. Ai, sí, els Ludoc. Sí. Sí, sí, ells es venien així, mira, assegura't de portar les teves sabates de ball perquè aquest gos et farà moure els peus. Sí. I ells tenien tres discos, mira, tenien Party Thieves del 2006, Waste Your Time del 2007 i Quito del 2009. Mm-hmm. Avui portem una cançó que es diu New Friends, que també és molt bonica, no? Sí. Amics nous. I, bueno, per què es deia el Ludoc? Doncs mira, perquè, bueno, estan influenciats per diferents tipus de música. Per l'ska, pel reggae i la música punk. Construint una música que topa diferents gèneres i estils, no? Clar, si agafa una mica de tot, doncs té una mica de barreja. I aboca bandes com Mad Caddies, The Slackers o Sublime. I precisament aquesta última banda, Sublime, és la que més els ha marcat, perquè el nom prové del gos d'un dels components de Sublime. Mm-hmm, sí. I a Sublime hi havia un noi que es deia Bradley Nowell, que va ser molt... Bueno, i tenia un gos que es deia Lou, per sí. tant, Lou Dog, i va ser molt emblemàtic perquè el portaven de gira. El gos també formava part del grup, diguem. I formava part de la imatge del grup i fins i tot havia arribat a pujar alguna vegada a l'escenari com un sí. component més. Acompanyant la banda, això és molt bo, o sigui, la banda tocava i ells l'acompanyaven... lladrant, diguem. Ah, a veure, era un... Ell també cantava. És clar, vocalista. I aleshores, doncs, els Ludoc tenien una gran devoció per aquest grup, el Sublime, i van decidir, doncs, mira, quin millor nom que Ludoc, no? Doncs sí. La banda es va crear el 2001 i des de llavors han tingut bastant d'èxit amb aquests tres discos al mercat que us he dit i més de 100 concerts ja han fet, compartint escenari amb grans noms de l'escena com els mateixos The Slackers i els The Toasters. Déu-n'hi-do. Si voleu més informació del grup, doncs tenen un Facebook, és molt fàcil, us proveu al Facebook, poseu Ludoc. Així de senzill. Així de senzill. I anem a escoltar avui New Friends. New Friends, nous amics. Sí. Doncs farem nous amics, Vanessa Leiva. Sí, ara de cara a l'estiu, no? Clar, és bona i època. Tant. Això sempre ens ve venant des dels anuncis de cervesa, no? Nous amics, sí. nous amors i aquestes sí. coses. Sí, i aquelles platges paradisíes, i el relax. Bueno, sí, ja ve de gust, eh? Fins demà, Vanessa Leiva, que tinguis un bon dia. Thank you. Sometimes it's easy to run away from yourself. Open the curtain and just let the sun. Funny names, they promise you a better life, but all you get is bad headaches. You're fearing the demon. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Aquest primer dilluns de mes ja tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Molt bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Doncs força bé, i a tu? Molt bé, molt bé. La veritat, descansadet, la veritat. Sí, oi que sí? Sí, tranquil·let. Cap de setmana tranquil·let per descansar. Ben fet. I en aquest dilluns 4 de juliol tenim propostes no per descansar, sinó per fer activitats gratis. Doncs sí, activitats com, per exemple, avui tenim un passi de vídeo d'una pel·lícula gratuït. La pel·lícula és Un verano con María, de Ingmar Bergman, del 1953. I el passi serà a les 6 a la FNAC de Diagonal Mar. Doncs aquesta pel·lícula, si no li canviem el títol, Un verano con Mónica... Què he dit? Maria. Bueno, Maria, oi, Mònica... Oi. Doncs sí, la pel·lícula és Un verano con Mónica, sí. De Ingmar Bergman, aquesta pel·lícula que podrem veure a la FNAC de Diagonal Mar. I anem a un altre FNAC? Anem a un altre FNAC, en aquest cas de les Arenes, perquè allí tindrem un passi de Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú. És una pel·lícula del 1964 de Stanley Kubrick. I serà també a les 6 de la tarda. Doncs si voleu anar-hi, a la FNAC de les Arenes, aquella que queda a la plaça d'Espanya, on hi havia l'antiga plaça de toros de les Arenes. Més cosetes per avui. Una xerrada. Bueno, una presentació de llibre, concretament. La nissaga catalana del món clàssic. Serà a l'Institut d'Estudis Catalans a les 7 de la tarda. Si voleu assistir, l'Institut d'Estudis Catalans queda al carrer del Carme, número 47, allà on hi ha la Biblioteca de Catalunya. Correcte, sí. Més cosetes. Un concert espectacle. Ovidi Montlló, artista, cantant, pallasso. Serà al Teatre Romea a les 8 del vespre. Doncs gratuït i al Teatre Romea. Què més podem demanar? També queda al carrer Hospital, número 51. I ja per acabar, doncs, amb una xerrada. Dames de l'escena, la mirada des d'un cos de dona. Serà a La Caldera, allà al barri de Gràcia, a les 7 de la tarda. La Caldera, aquest centre de producció teatral i dansa que queda al carrer del Torrent d'en Vidalet, número 43. I això és tot per avui, David. Perfecte. Demà ens expliques més. Que tinguis un bon dia, Marc. Igualment. Fins demà. Adeu. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua. Un bon ambient. I ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932-897-222. 932-897-222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Continuem a Línies Obertes. I ara fa uns dies parlàvem del tema de la internacionalització de les empreses. Com que ens van quedar moltes preguntes al calaix, li vam demanar al José Luis Cabo, director de la consultora Barna Marketing Integral, consultora especialitzada en comerç exterior i màrqueting internacional, que continués parlant-nos-en, que vingués un altre dia. I aquí el tenim. Molt bon dia, José Luis. Hola, bon dia, David. Doncs ens van quedar moltes coses i molt interessants per poder parlar respecte de l'àmbit del comerç internacional. I jo crec que potser vam parlar molt d'estadístiques, vam parlar molt de, a nivell macroeconòmic, però entrant en detall, per una empresa que no té experiència en comerç internacional, resulta senzill començar a exportar? Mira, resulta senzill si es fan les coses amb metodologia i una darrere de l'altra. Una empresa que no ha exportat mai, el que ha de fer és vendre de la mateixa forma que ha venut al mercat domèstic, però en un mercat internacional. Un mercat internacional que té una sèrie de diferències. Una sèrie de diferències de caràcter cultural, de caràcter idiomàtic, de caràcter, bueno, doncs, mercats que poden estar més lluny, de caràcter logístic, amb el sentit de que potser portar la mercaderia a un mercat que estigui lluny doncs, suposa problemes de transport que potser no has tingut en un mercat domèstic, però generalment el que fan les empreses que comencen a exportar és fer les coses d'una forma racional. I què vol dir, en dues paraules, fer les coses d'una forma racional? Intentar començar venent els productes a mercats que estiguin a prop del nostre, mercats que estiguin, que tinguin culturalment i econòmicament pues, un, pues, aspectes semblants al nostre, dimensions semblants al nostre, i sobretot que estiguin a prop físicament. Sí. Perquè si estan a prop físicament, doncs les decisions són molt més fàcils. Decisions de transport, decisions de com és aquest client, decisions de com és aquest mercat. Si el mercat està a prop, jo puc anar a trepitjar-lo i anar amb menys temps i amb menys cost econòmic i veure in situ el que jo m'estic plantejant, els interrogants que estic tenint. Per exemple, jo no he exportat mai. Sí. Soc una pyme, soc una empresa que mai no he fet una operació internacional i se'm planteja una venda, per dir alguna cosa, a la Índia. Quins són els principals aspectes que he de valorar abans de començar a fer aquesta exportació? A la Índia ja està una mica lluny, potser, diríem, se'n va una mica del que deia de començar per empreses que estiguin a prop. Però, bueno, posa que el teu tipus de producte o el teu tipus de servei fa que et surti una possibilitat de negoci a la Índia. El que tu has de valorar és el risc, primer, que aquest país tingui pues, una estabilitat econòmica financera. Mm-hmm. Segon, el risc polític d'aquest país també és important. Sí. Després, tu has de veure també la possibilitat que tinguis de trobar la millor forma de pagament que et deixi a tu pues, el més segur possible. És sí. a dir, que no facis un excessiu risc al donar-li una forma de pagament massa bona per ell i no molt bona per tu. Al mateix temps, veure quin tipus de temes hi ha amb respecte a què? Respecte a la possibilitat de donar-li un preu a aquest client. Sí. Això vol dir dominar pues, els preus internacionals, cosa que hem d'aprendre. Dominar algo, quelcom que és diferent al mercat domèstic del mercat internacional, que és el tema de duanes. Sí. Pensem que nosaltres tenim una duana quan sortim del nostre país i hi ha una duana quan el producte arriba al país de destí, per tant, hi ha dues aduanes, de sortida del nostre país i d'arribar del país de destí, i això ho hem de saber una mica, però per això no hem de ser uns experts, sinó tindre un proveïdor que ens ajudi, i també A fi de comptes, doncs, repeteixo, no ser un expert en el que és la Índia, sinó saber qui em pot ajudar a saber quin és el risc polític d'aquest país, quin és el risc econòmic, en definitiva, els dos proveïdors fonamentals de l'exportador. El banc, que m'ajuda amb les meves operacions, sí, i el proveïdor de transport i de duanes, que és el transitari i l'agent de duanes. Clar, ens parlaves que un dels aspectes, per exemple, és dominar els temes de posar preus. Sí. Posar preus. Això suposo que deu ser complicat a l'hora de donar-li un preu al client, perquè hi deuen influir moltes variables. Qui es fa càrrec del transport de la mercaderia, qui es fa càrrec dels costos que té a les duanes, etc. Sí, és més difícil que en un mercat nacional de donar-li preu a un client, a un potencial client de Madrid, però no és tan difícil perquè hem de pensar que, bé, hi ha una sèrie d'institucions que el que vetllen és perquè el comerç exterior funcioni al món. Hi ha una institució que es diu Cambra de Comerç Internacional que des de fa ja bastant temps han creat un llenguatge del comerç exterior que es diu els Incoterms, els termes de comerç internacional, que precisament aquest any han estat revisats, han estat actualitzats, i aquests Incoterms el que permeten és que jo, exportador, i el meu client importador de la Índia, seguint l'exemple que deies tu, David, doncs tinguem una referència. És a dir, si jo li haig de donar un preu al client de la Índia, tenim uns termes, un llenguatge que ens permet saber, doncs mira, si jo et dic que el meu producte val 10.000 euros, CIF Bombay, CIF Bombay, que és una nomenclatura específica, sí, vol dir que jo em faig càrrec de tot, de preparar el producte, d'embalar-lo, d'enviar-te'l fins al teu país, d'assegurar la mercaderia, de fer-me càrrec de que t'arribi al teu país, sí, i tu et fas càrrec de recollir-lo al teu país, de pagar les aduanes i els impostos. Sí. I tot això ho estic dient perquè venedor i comprador saben que aquesta terminologia que està donada per la Cambra de Comerç Internacional li serveix a venedor i a comprador. És com una mena d'esperanto, sí, de llenguatge comú a tots els exportadors que ens ha anat molt bé per entendre'ns. Clar, perdona'm, aquest esperanto l'hem de conèixer, exportadors i importadors, però és un llenguatge molt senzill. És a dir, que una de les primeres coses que hauríem de fer, potser si ens plantegem internacionalitzar l'empresa, és formar-nos i conèixer com a mínim aquesta base, aquest esperanto, aquests Incoterms que ens comentaves. Sí, sí, sí, sí. La formació és bàsica en tots els ordres de l'empresa i ara ho estem vivint també, però és que amb la internacionalització més, una formació bàsica per poder donar preus, per saber com funcionen les duanes, per saber com són les formes de pagament més importants, tot i que després lo realment important és tindre uns bons proveïdors de comerç exterior, la formació és bàsica. Hi ha molts organismes, cambres de comerç, patronals, la pròpia universitat s'està encarregant de formar tant estudiants com a personal d'empresa per poder, des de departaments de comercials, d'administració, de logística, per poder assumir aquestes funcions, per poder, doncs, el Pep Martínez, que pugui, des del seu desconeixement en un departament d'administració, pugui, poquet a poquet, anar sabent aquest llenguatge, aquestes formes de pagament, i demà passat poder gestionar aquesta operació amb el client de la Índia. Perquè, per exemple, en l'àmbit del que són les formes de pagament, la manera en què cobrem dels nostres clients, hi ha variació respecte del que és el mercat interior? Mira, en essència són molt semblants les formes de cobrar d'un client de Madrid, de les formes de cobrar d'un client de Bombay, a la Índia. Però la veritat és que la distància i el desconeixement dels clients de fora del que seria Catalunya o Espanya, de fora d'Espanya, dels clients exteriors, el propi desconeixement fa que apareguin o que aparegui una tipologia de forma de pagament que, bueno, que s'ha imposat a tot el món, que es diu crèdit documentari, amb el que la intervenció del banc és fonamental i que difereix una mica de lo que són les formes de pagament nacionals, no? Però sempre està basat en la forma de pagament que estem acostumats a saber. El que passa és que en parlar d'un client de fora i del seu banc, del banc que actua amb aquest client de fora, que serà el pagador, Doncs hi ha una sèrie de punts que sí que convindria saber, no? Unes especificitats internacionals que sí que hem de saber. D'altra banda, pel que fa a la logística, m'imagino que deu ser potser una mica més complicat l'àmbit logístic, el poder enviar la mercaderia físicament a un altre país. Clar, estem acostumats aquí a Catalunya a enviar-ho a la mateixa Catalunya via la nostra flota de camions o via un camió subcontractat, però clar, aquí hi ha sobre un ventall de possibilitats, que si envio la mercaderia a la Índia i la envio via un vaixell, que si ha d'anar molt ràpid i aleshores haig de contractar un transport via avió. També la puc enviar via camió. Imagineu-vos que envio la meva mercaderia a Rússia. Pues estic enviant un camió ple amb la meva mercaderia. Doncs hi ha moltes alternatives. També hi ha un transport combinat. Hi ha coses que s'envien als Estats Units que van per vaixell, per camió, per el que diem transport multimodal. Hi ha moltes alternatives. La preparació de la mercaderia és específica perquè les rutes són llargues, hi ha riscos, poden haver tormentes, en fi, el risc és superior, les distàncies són superiors, i sí que aquí no hem de ser experts, el que sí que hem d'estar ben assessorats per un proveïdor que necessitem, que és el proveïdor de transport, que el necessitarem ja sigui per enviar una mercaderia molt, per exemple, si enviem flors naturals a Àsia, necessitarem un proveïdor que em digui com s'han d'enviar. Si enviem alimentació que necessita anar amb una cadena de fred, doncs necessitarem un proveïdor. En definitiva, que no hem de ser uns experts, sinó estar ben assessorats. Ben assessorats. I hi ha bons assessors al nostre país per aquest tipus d'operacions. Sí. Un altre aspecte que pot preocupar o pot ser diferent, existeixen impostos per exportar? Mira, és una bona pregunta. La veritat és que l'exportació està exempta d'impostos. D'alguna forma, l'exportador... l'exportador no s'ha de preocupar d'un impost d'exportació. No està gravada l'exportació en cap impost i, a més, està exempta d'IVA aquesta exportació. Sí. I en aquest procés d'exportació-importació amb la que intervenim nosaltres exportadors i tenim aquest importador que l'hem situat a Bombay, a la Índia, és l'importador, el de Bombay, el que sí que ha de pagar uns impostos. Primer, l'impost estàndard, diríem, d'una operació de comerç exterior, que és l'arancel. L'arancel és l'impost que paga un comprador, en aquest cas el comprador-importador de la Índia, el que compra el meu producte ha de pagar un impost al seu govern, al seu estat, per poder importar aquesta mercaderia. Sí. I almenys, i a més, ha de pagar l'IVA de la compra internacional, també. Però no nosaltres, eh? Nosaltres estem exents com a exportadors de pagament d'impostos. Això és molt important per al nou exportador que no pensi, ah, si a sobre em costarà diners, a sobre em ficaran un altre impost d'exportació. No, al contrari, estem exents d'impostos a l'exportació. Posem-nos en el punt de vista d'una petita empresa, un petit empresari, diguem que té 3, 4, 5, 6 treballadors, no ha exportat mai, té clar que ha d'exportar, per on comença? Mira, aquest petit empresari el que ha de fer és ell mateix, una persona de la seva confiança que li porti el tema comercial, ha d'assistir a algun curs d'iniciació a l'exportació, amb el que aprengui la columna vertebral de lo que és internacionalitzar l'empresa. O s'ha d'adreçar, jo li aconsellaria que s'adrecés a les cambres de comerç o a les patronals del seu sector, o les multisectorials, perquè són les, diríem, les que li poden donar les primeres indicacions de lo que ha de fer per internacionalitzar la seva empresa. Ara que parles d'organismes, podem trobar ajuts a la internacionalització de l'empresa? Bé, no és el millor moment. Ara mateix, amb la crisi que tenim i les reestructuracions de tots els, de totes les institucions, però jo diria que la millor forma de veure el tipus d'ajudes que pot trobar una empresa catalana per internacionalitzar-se, per innovar i internacionalitzar-se, és adreçant-se a Acció 10, que és el que depèn de la Generalitat de Catalunya. Acció 10 és el que abans era el COPCA. El que abans era el COPCA i que gestiona Acció 10 pues, totes les ajudes al voltant d'innovació i exportació, importació i tots els projectes internacionals, tant de PIME com d'empresa catalana. Doncs amb aquests consells ens quedarem, aquests consells per les empreses que vulguin internacionalitzar-se. Moltíssimes gràcies per haver estat un altre dia més amb nosaltres, José Luis Cabo, director de l'empresa Barna Marketing Consultora de Comerç Internacional, de Màrqueting Internacional. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, David. Fins aviat. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí a aquesta mateixa sintonia, la sintonia d'RKB en línies obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.